2,5 litra. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, wtorek, 29 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Kilkudziesięcioprocentowe cięcia, między innymi dla Polski w nowym unijnym budżecie, nie do przyjęcia, mówi szef rządu. Na Narodowym w Warszawie spotkanie przedstawicieli rządu, PZPN-u i klubów piłkarskich i sposoby walki ze stadionowym chuligaństwem. W kalendarzu Dzień Sąsiada. Nie będzie zgody Polski na propozycję podziału pieniędzy na unijne kraje w nowym budżecie do 2027 roku, mówi premier Mateusz Morawiecki. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że Warszawa może dostać ponad 23% mniej niż w obecnym budżecie. 8 czy 9 krajów ma bardzo podobne propozycje ze strony Komisji Europejskiej. Na pewno się na nie nie zgodzimy. Dla Węgier, Czech, Słowacji i państw bałtyckich komisja również przewiduje kilkudziesięcioprocentowe cięcia w polityce spójności, z której finansowane są projekty na drogi, koleje czy oczyszczalnie ścieków. To na razie projekt budżetu. Ostatecznie o jego kształcie zdecydują unijne kraje, a wymagana jest tu jednomyślność. Dla Polski pieniądze z polityki spójności są bardzo ważne, choćby dlatego, że 14 milionów Polaków żyje na terenach, do których nie dociera komunikacja publiczna. Takie są wyniki raportu klubu organizacji, wśród których są m.in. Fundacja Prokolej i Klub Jagielloński. Nie ma tygodnia, aby kolejny przewoźnik nie ogłosił kolejnego ograniczenia kursów, likwidacji kolejnych połączeń, czy nawet całkowitego zawieszenia działalności, jak to ma miejsce aktualnie na Mazowszu. Nawet te PKS-y, które ogłosiły, że skończą działalność w czerwcu, już wcześniej zaczęły stopniowo wygaszać kolejne połączenia. Sprzedają autobusy, więc to nie jest żadna groźba na niby. To jest realny problem, który w tym momencie dotyka coraz większą rzeszę mieszkańców, mimo 14 milionach Polaków, którzy mieszkają na terenach pozbawionych dostępu do transportu publicznego. Bartosz Jakubowski z klubu Jagiellońskiego dodał, że z opracowania wynika, że 60% gmin w ogóle nie zajmuje się transportem. Z danej sieci PKS zlikwidowano 50% tras. Niezależnie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nowelizacją ustawy o IPN-ie należy poprawić, mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jarosław Gowin jest w Izraelu. Zdaniem Jarosława Gowina, skoro sam prokurator generalny w opinii dla Trybunału Konstytucyjnego wykazał niekonstytucyjność kluczowego artykułu nowelizacji ustawy o IPN, to niezależnie od wyroku Trybunału ustawę należy poprawić. Powinniśmy tę ustawę poddać korekcie, bo w sposób trwały mogłaby ona rzutować nie tylko na relacje polsko-izraelskie, ale także polsko-amerykańskie. Jesteśmy w takiej fazie relacji polsko-amerykańskich, kiedy możemy liczyć na zapewnienie trwałej obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, mówił wicepremier. Jarosław Gowin o relacjach polsko-amerykańskich rozmawiał najpierw z izraelskim ministrem nauki Ofirem Akunisem, potem z przewodniczącym Yad Vashem Avnerem Shalevem. Jedynym politykiem, który nie poruszył tego tematu, był premier Izraela Benjamin Netanyahu. Z Jerozolimy Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na Narodowym w Warszawie rozpoczyna się okrągły stół w sprawie walki z wybrykami na stadionach. Są szef MSWiA, minister sportu, prezes PZPN-u i prezesi klubów piłkarskich. Zdaniem szefa działu sportowego Rzeczpospolitej Mirosława Żukowskiego, rozwiązań trzeba szukać w krajach, których problem był jeszcze większy. Na przykład w Anglii, gdzie za wybryki są wysokie kary finansowe, a nawet dożywotnie zakazy wstępu na stadiony. Ostrość kary, ale jej nieuchronność. Wydaje mi się, że zakazy stadionowe powinny być oczywiście skutecznie egzekwowane. Uważam, że to rozwiązanie, że firmy ochroniarskie odpowiadają za bezpieczeństwo na trybunach, nie jest dobre, bo ochroniarze natychmiast wchodzą w układy z kibolami, często sami są kibolami. A z kolei dziennikarz sportowy Piotr Żelazny twierdzi, że problem chuligaństwa istnieje w całej Europie i nigdzie nie znaleziono idealnego sposobu, by go zlikwidować. Problem burt i zamieszek na trybunach bywa wszędzie tak naprawdę. Ja w ogóle mam wrażenie, że jest powrót trochę do tego. I oczywiście na stadionach w Anglii się nie tłuką, no to nie jest na stadionach, ale pod stadionami albo w czasie przejazdów na mecze wyjazdowe, oczywiście to się zdarza. A temat pomysłów na walkę ze stadionowym chuligaństwem powróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. W kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. Święto ma wspierać więzi społeczności lokalnych i otwartość na innych. Sąsiad to jest bardzo ważna sprawa, powinniśmy mieć jak najlepsze stosunki. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że posiadanie dobrych relacji z sąsiadami jest na pewno wielkim plusem. Jesteśmy sobie pomocni i wiemy, że możemy w razie czego liczyć na siebie. Raczej znamy sąsiadów, ale jakichś takich bliższych stosunków nie utrzymujemy. Dodam, że pierwsze obchody Europejskiego Dnia Sąsiada odbyły się 18 lat temu w Paryżu. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru.

Pun Luigi Salio, on my son of Salio. Let's give it up, baby. 나를 놀아, 나 fly by. 다리를 짚고서 한쪽 다리를 떨면서 건들건들거리면서 oh! 멋지진 않지만 가끔 멋지지나 웃긴 놈이지만 우습지 않지나 oh! 맛이 안 가지나 원래 막은 놈이니까 얼굴 두껍지만 지갑도 두껍지나 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 oh! 나팔바지 나팔라팔라팔 나팔바지 나팔라팔라팔 밤새고 나요 아무도 못 마요 Everybody 날라래 눈에 파래 분위기 사요 어머 사람 사요 Let's give it up live it up baby 나를 나와 나팔바지 신나면 허리 돌리고 우주 shut up and let it go 틀린 게 아니야 다른 것뿐이야 판단을 하지마 그냥 느끼라니까 다르다고 틀리다고 하지 말라 말씀이야 임마 임마 하지마 듣는 임마 기분 나빠 임마 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 나팔바지 나팔라팔라팔 나팔바지 나팔라팔라팔 밤새고 나요 아무도 못 말려 Everybody 날라래 눈에 파래 분위기 사요 어머 사람 사요 Let's give it up live it up baby 나를 나와 나팔바지 나팔바지 청춘 284판 목에 걸린 마우 중에 뭐 아니면 no. Let's go 28 청춘 284판 목에 걸린 마우 중에 뭐 아니면 no. Let's go 목에 걸린 마우 중에 뭐 아니면 no. Let's go 내 바지는 나팔 바지 나팔 바지 Napisała pani Kasia, nie będę zgadywać, ale leżę i płaczę ze śmiechu. Może to wszystko się kojarzy z Eurowizją. No, jakość utworu pewnie tak, chociaż do Europy daleko, bo to było po koreańsku. Na Palbadzie jakiś taki tytuł jest i łatwa podpowiedź. Wykonawca, jeden z ulubionych artystów dyskotekowych, Anny Gacek. Nie, ale to musimy zaprzeczyć, bo jeszcze ktoś uwierzy. Musimy. To jest ten od Gangnam Style. Nadal w formie. No ale nikt właściwie nie odgadł takiej łatwizny. Ja myślę, że szok zablokował umiejętność. Ja też bym nie odgadła. Nie? Nie. A wiesz, co oznacza tytuł? Ja bym poszła w myśl, że piosenki, które zagralibyśmy, gdybyśmy przegrali zakład. Więc tytuł po koreańsku oznaczał spodnie dzwony. I to jest dopiero szyk. Derek and the Dominos też mieli piosenkę o spodniach dzwonach. No i można bo to było. Blues było oczywiście. Ale nie, trzeba było zagrać. Ale po koreańsku trzeba było, żeby było oryginalnie, wakacyjnie, wesoło. No ale jeśli podpowiedziałem, jaki jest tytuł, to czekam, aż państwo odgadną temat. Ale wydaje mi się, że pan Dawid, nie wiem tylko, czy był jako pierwszy, ale pan Dawid wysłał nam SMS o treści ubrania. No to właśnie wygrał. I pan Dawid chyba przeczuwał, że może być zwycięzcą, ponieważ w 30 SMS-ach wpisał też cały swój adres. Ale on po koreańsku, myślisz, coś tego? Ale adres po polsku. Panie Dawidzie, gratulujemy. No jest płyta, Morciby. Ania mówi, że ładna płyta. Ładna płyta, tak. Pieczątka nie otwierałem, więc nie wiem. Ładniejsza na pewno niż to, czego słuchaliśmy przed chwilą. Przestań, na pewno tym utworem zyskaliśmy tłumy nowych fanów, którzy skończyli pewnie oglądać festiwal Hit Super Coś. I im tęskno za... I czekają na Opole i w związku z tym w środku mają saj. Temat to ubrania piosenki dotyczące części garderoby, ubrań. Taki właśnie temat. Jest to utwór historyczny, ponieważ sprawił, że zamarzyłam o Pink Floyd. Ale przejdźmy już do piosenek kolejnych. Teraz będą dodatki, bo to galanteria i po polsku. I tam pojawia się w tekście między innymi biżuteria. Pomyślałam, że... bo pierwsze myśli ubrania to są wszystkie te utwory już tak dobrze znane, wspomniane Bell Bottom Blues, no Raspberry tak. Beret i tak dalej. Chciałam od tego troszkę uciec i to jest jedna z form ucieczki. Zamiast ubrań, dodatki, no żeby to jakoś wszystko razem ładnie wyglądało. Jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie cienłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Zespół Muchy. Zespół Muchy o dodatkach. Ja, jak wiesz, i może państwo też, bardzo lubię przy okazji obsługiwania, że tak wyrażę, tematu kolejnych tonacji, sięgać do różnych archiwalnych rzeczy, bo jest tak mało okienek na antenie, w których można rozepchać się przed tymi nowościami, które ciągle zalewają nas tanecznymi i nie tylko. No więc skorzystałem z okazji. Louis Armstrong, i nie tylko on, nagrał kiedyś taki utwór, który idealnie pasuje tytułem do naszego tematu. Top Hat, White Tie and Tails. Cały zestaw. Czyli cały zestaw eleganckiego wieczornego wyjścia, bo i cylinder, i biały krawat, a Tails, no wiadomo, to jest frak. Nie ma żartów. W związku z tym sięgamy archiwalnie do okresu, kiedy tak panowie chodzili wieczorem, czy to do restauracji, czy do teatru. Czy Wojciech Mann miał kiedyś na sobie frak? Miałem. I jak? Muszę powiedzieć, że oszałamiająco. I just got an invitation to the mail. Your presence requested this evening's formal top hats, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hats, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Oh, I'm tooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Yeah, be there. Putting on my top hat, mussing up my white tie, dancing in the tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Yes, I'm dooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail. Yes, I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Time has hit my tail. Take that white tie, boy. I'm fucking. Bubby, buddy, daddy, buddy, dee, do, do, do, do, do, po tym podejrzanym początku w wykonaniu pana Koreańskiego, teraz mam nadzieję, że państwo zrozumieją, na czym polega różnica między dobrą a złą muzyką. Ja nie wiem, czy to w ogóle było, jest muzyka, to co... Jest. I ona ma swoich parę milionów fanów w naszym kraju, no więc nie można tego omijać. Ja bym chyba chciała. Ja po prostu ciągle jestem pod wrażeniem wyników oglądalności tej wielkiej weekendowej imprezy. No ale ludzie chcą się bawić. To ja mam nadzieję, że oni potem jak oprzytomnieją, to jednak słuchają naszych audycji. Jestem ciekawa, czy to są światy połączone. Czy ktoś z państwa oglądał ten wielki pochód przebojów polskich przez weekend i teraz nas słucha? Na bardzo jestem oglądał. Ciekawa. Zaraz będzie poczta, Aniu, spokojnie. To ja też jestem wrażeń ciekawa. Proszę dać znać, czy się państwu podobało. Dobrze. Ubrania. Tak, przed chwilą klasyka, wywołana z taką lekką szpileczką w stronę nowości. To idealny moment, żeby teraz była przednowość właściwie, bo zagramy coś przedpremierowo, bo płyta ukazuje się dopiero w piątek. Po pierwsze, to jest bardzo elegancki mężczyzna. I to już mogłoby... Wkraczamy w orbitę tematu. Roger Waters. Po drugie, na jego nowej płycie są utwory zahaczające o tematy odzieżowo-modowe. Pada nazwisko pewnego projektanta, jest opis mężczyzny na krawędzi załamania nerwowego, który ma jedną parę skarpetek i złoty łańcuch, więc są momenty, które mogłyby brzmieć na temat. Ale zagramy coś innego. Bo nowa płyta Father John Misty, bo to ten artysta, tak jak wspomniałam, ukazuje się w piątek i dzisiaj po raz pierwszy z niej przedpremierowo gram. I pomyślałam, żeby wszystko było tak porządnie, jak trzeba. Zaczniemy tak, jak się ten album rozpoczyna. Sun is rising. Black is turning blue. Look out, buddy, no one's calling. Jesus, man, what did you do? Psychic tearings in the find you waking in the morning, always. Hangout at the Gallows, tak rozpoczyna się nowa płyta Father John Misty. Chciałem narzekać, chciałem krytykować, że pretekst tylko taki, że nowość, że tego, ale słucha się tego. Mm-hmm. No więc na razie nie mam powodów do utyskiwań. Nie było flaka straszliwego, ale wszystko przed nami. Nie było flaka, ale był frak. Muszę przerwać, bo pan Kuba napisał do mnie i potwierdza, i teraz już cytuję, że pan Wojtek miał na sobie frak podczas koncertu Glenn Miller Orchestra w hotelu Sobieskie w Warszawie. Dawno, dawno temu. Pan Kuba pisze, byłem tam z moją ówczesną narzeczoną. Potwierdzam, wyglądał oszałamiająco. No dziękuję panu bardzo, bo to widziałem na twarzy mojej partnerki z radia taki wyraz zwątpienia, no, ale jednak. A jeśli zachowały się zdjęcia z tego? No więc o ubraniach pozostańmy przy elegancji, choć kontekst trochę inny, ponieważ piosenka, którą proponuję teraz, ma tytuł Sucker in a Three Piece, co oznacza frajer w garniturze z kamizelką. Mm-hmm. A więc nie dla wszystkich ta elegancja, którą lansował jeszcze parę minut temu Louis Armstrong, jest powodem do chwały. W tej piosence najwyraźniej komuś coś się nie podoba. Sucker. your sucker, you're just a sucker. Look at all that money, baby, and you know, your sugar daddy, you a sugar mama. Hey, your mama, mama, mama. Van Halen oczywiście. Pan Rudolf napisał bardzo przyjemny list, że słucha nas i naszej muzyki. Natomiast Aniu mam, bo też otrzymałaś ten list od pana Piotra, chyba coś mi umyka. Bo to, że na festiwalach trzeba krzyczeć, jak się bawicie, to tak. Wiem. Tak. Ale to drugie, do tego nie znałem. Jesteście jedwabiści. Tak, ja też nie mogę w to uwierzyć. Pan Piotr też do mnie wysłał tę wiadomość. Czy naprawdę tak się teraz mówi? Ja nie wiem. Dobrze, że nie aksamitni, bo musiałabym zmienić nazwę audycji, bo nie mogłabym z tym żyć. A dlaczego? Słuchaj, a może wprowadźmy to. Jeżeli to jest na takich wielkich festiwalach, to znaczy, że państwo to akceptują. Że jesteśmy jedwabiści? Nie, że publiczność jest jedwabista chyba. Mm-hmm. Nie, ale proszę koniecznie dać znać, czy naprawdę tak, tak dzisiaj wypada mówić do tłumu wiwatującego. A gdyby połączyć pewne znane wypowiedzi, na przykład krzyczeć jedwabiste łapki w górę. O! Aha. To jest niezłe. Aha. Albo zróbcie jedwabisty hałas. Aha. Troszeczkę mi zaczyna mglić, więc coś zapowiedz. Tak, w pewnym sensie. To mogłaby być jedwabista czerwona sukienka. Bo tak jest zatytułowany ten utwór, czerwona sukienka. To klasyka polskiej muzyki, czerwona sukienka Fisza, utwór, którego pewnie byśmy nigdy w tej audycji nie nadali, ponieważ padają tam mocne słowa. Ale no, teraz... sukienka to jest mocne słowo. O tak. Jedwabista. Ale na świeżo wydanej, coś dzisiaj trzymają się mnie nowości. Płycie Albo Inaczej 2, gdzie różni artyści mierzą się z historią polskiego hip-hopu, Justyna Święs z kobiecą subtelnością podeszła do tej czerwonej sukienki. Podrywać dziewczęta. zaczął elegancik. Co tak piękna robi tu sama? Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej twarz pobladła. Pan Wiktor napisał, że jesteśmy ograniczeni. Tak? Ale dlaczego? Słucham państwa audycji i muszę stwierdzić, że państwo macie ograniczony gust tylko do muzyki anglojęzycznej, jak było słychać przed chwilą, tak. I dlatego nie możecie zrozumieć polskiej muzyki. Ja tak. Oglądałem Sopot i mnie się podobał. No i gratuluję. A poza tym nie tylko anglojęzyczne, bo zaczęliśmy od koreańskiego. Nikt mi nie powie, że to było anglojęzyczne. Otrzymałem dziwną wiadomość, a nie wiem, co to... Jej twarz pobladła, bo ma niedociśnienie w terenie. To jest a propos czegoś, nie wiesz? Nie wiem. Coś mi umknęło? No dobrze. Będzie rozumień piosenka, ale a propos jedwabistych, to w sumie chciałbym zrehabilitować ten okrzyk. Bo jest coś tak strasznie, strasznie bardziej przerażającego, o czym nie powiedzieliśmy, co wywołuje u mnie taki odczyn alergiczny w całym organizmie. No. Mianowicie jesteście... A nie mogę tego wypowiedzieć, to jest, ale trudno. Jesteście zajefajni. To jest masakra, coś takiego wymyślić. To jest obciach już total. I może ktoś tak pomyślał i stworzył jedwabistych. No może, no właśnie. No to drodzy jedwabiści słuchacze, teraz piosenka o ubraniu rock'n'rollowym. Levi's. O. Prawda? Jimsy, znana firma. Wtedy rock'n'rollowcy nie martwili się, że to jest lokowanie produktu, tylko śpiewali prosto z mostu. My gal can't flirt with a head on flipper when she walks by. There's something in her twist that kind of catches my eye. Her Levi's jacket and her long tail shirt, it makes my mind crazy, makes my poor heart hurt. Done and hit pay dirt. Well, she don't need a sweater or a can-can skirt. A Levi jacket and a long-tailed shirt. A Levi jacket and a long-tailed shirt. It makes my heart crazy, makes my poor heart hurt. A woman can't afford a bit of hit song flipper when she walks by. Something in her twist that kind of catches my eye. Her Levi's jacket and a long tail shirt, it makes my mind crazy, makes my poor heart hurt. Ach, jak słyszę troszkę rock'n'rolla, to że tak mi się lżej robi. Ostatnia piosenka w dzisiejszej audycji. O sukience jest w tej piosence, bo pan, który ją czerwona napisał... Tak, czerwona. A. Pan, który ją napisał i wykonuje, bardzo lubi kobiety w sukienkach. Z zaakcentowaną talią, kończące się kawałek nad kostką i myślę, że taką właśnie miał na myśli umieszczając ją. Czy nie miniówkę? Nie miniówkę, ojej. No dobrze, ale niech będzie, jak ładna piosenka. I to wszystko już dzisiaj, tak? To wszystko już dzisiaj, tak. No to musimy podziękować naszym jakim słuchaczom? Zaje fajny. Są państwo jedwabiści. Supermarket.